นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกการปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนานี้สมถกรรมฐานสมาธิภาวนาท่านต้องการจิตสงบให้จิตหยุดจิตสงบให้จิตมารู้อยู่ในจิตในใจของตัวเองไม่ให้ความรู้ความเห็นมันแสสายไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสกระแสของโลกให้ทวนกระแสเข้ามาภายในว่าเวลานี้ให้มีสติสติก็มาจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่แหละระลึกขึ้นมาระลึกอยู่ว่าเวลาใดทำอะไรเวลาใดพูดเวลาใดคิดนึกอะไรถ้าหากว่าจิตนี้ไปคิดนึกแสสายไปในอารมณ์อดีตอนาคตนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นลงไปได้ความคิดเช่นนั้นไปตามอำนาจของตัณหาธรรมดาตัณหาไม่มีที่พอที่คนเราคิดว่าได้อย่างนั้นแล้วพอดีอย่างนั้นแล้วจะพอมันเป็นเรื่องของตัณหากามตัณหาไม่มีที่อิ่มที่พอภวะตัณหาไม่มีที่อิ่มที่พอวิภวะตัณหาก็ไม่มีที่อิ่มที่พอตัณหาในใจของสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีที่พอได้ในโลกนี้นานๆพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามีพระเจ้าแผ่นดินใหญ่คือว่าใหญ่ในแผ่นดินไม่เฉพาะแต่ประเทศนั้นประเทศนี้หมดโลกที่เราไปมาหาสู่กันได้นี้นานๆจะมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทานศีลภาวนาปรารถนาขอให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดราธิราชเมื่อบุญกุศลผู้บำเพ็ญเช่นนั้นสำเร็จลงก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดราธิราชมีจักรอันเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลจะไปมาทางไหนบอกได้ใช้ได้เหมือนกับคนจากนั้นทีนี้ในโลกมนุษย์ที่เราไปมาหาสู่กันนี่แหละพระเจ้าจักรพรรดิตาธิราชเป็นใหญ่ไม่มีใครใหญ่กว่าเพราะว่ามีจักรเป็นอำนาจจากนั้นไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่ตกได้เหมือนเครื่องบินเป็นจักรที่หอกเหินเดินอากาศบอกได้ใช้ได้พระเจ้าจักรพรรดิตาธิราช ตอนแรกๆก็เรียกว่าพอใจยินดีว่าเราได้เป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ต่อมาความไม่อิ่มไม่พอคือตัณหาก็ได้ข่าวว่ามีสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ข้างบนตัณหาของพระเจ้าจักรพรรดิทิราชก็อยากจะเป็นใหญ่อยากจะครอบครองเมืองสวรรค์สมบัติในสวรรค์อยากจะได้แต่ไม่ได้เพราะว่าบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญมาได้แค่ความสุขสะดวกสบายในโลกมนุษย์ก็ชั่วชีวิตชั่วความตายมาถึงเท่านั้นเลยความคิดความนึกอันนั้นล่ะท่านแสดงให้สาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราว่าอย่าว่าแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับอยู่มันจะพอได้อย่างไรแม้พระเจ้าจักรพรรดิราธิราชมีความสุขเต็มโลกก็ว่าได้โลกมนุษย์ถึงกระนั้นก็ยังไม่พอพระพุทธเจ้าจึงให้ละตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทำจิตใจของตนของตนให้สงบอย่าไปตามกิเลสมารสังขารมารที่มันปรุงแต่งคิดนึกอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากได้อย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้ไม่สงบคำว่าสงบคือยินดีพอใจอยู่เท่าที่ตัวมีตัวเป็นเท่าที่มันจะได้จะถึงอย่างเรานั่งอยู่นี้ถ้าหากว่าเป็นผู้รู้เท่าทันละตัณหาความอยากนอกจากที่นั่งอยู่นี่แล้วได้แล้วก็มันสบายที่ให้ว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธในใจอยู่หรือนึกถึงมรณะภัยคือความตายจะมาถึงตนอยู่หรือนึกถึงว่าเราจำเป็นจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจตามความต้องการของเราย่อมมีความพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาจิตยาได้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์กิเลสมันไม่พอขึ้นชื่อว่าตัณหาไม่มีเมืองพอพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝนแต่ว่าตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนี้ไม่เต็มได้อะไรมาก็ไม่เต็มมันมีตัณหาคือความอยากอยู่ตลอดบกพร่องอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้ละให้ประหารทิ้งให้ทำลายเสียอย่าได้ตามอำนาจตัณหาไปภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจให้สงบระงับอยู่ในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ได้ขึ้นชื่อว่าตัณหาไม่มีเมืองพอไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาเต็มพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ซึ่งญาณอันวิเศษละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วพระองค์เล็งญาณคืนไปข้างหลังว่าดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของพระองค์ก็ตามของสัตว์ทั้งหลายก็ตามมันมาจากไหนเกิดเมื่อไรตามไปก็มีภพมีชาติตลอดคืนไปเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่อมิอะไรก็เรียกว่าเยอะแยะนับไม่ถ้วนละเลิกไปเท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นจะนับเป็นกับเป็นกันนับเป็นอะไรก็นับไม่ได้มันมากผลที่สุดก็มาจบลงใน ภาวะที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ก็จบอยู่แค่นั้นไม่ต่อไปอีกแล้วแต่ว่าคืนไปข้างหลังไม่มีจบไม่มีสิ้นแม้เราทุกคนก็เหมือนกันการมาเกิดมาตายในโลกมันไม่มีที่พอดูแต่อย่างใกล้ๆปัจจุบันชาติเดียวนี้แหละในใจของเรานั้นมันมีที่พอที่ไหนไม่มีถ้าจิตไม่สงบมันไม่พอมันปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรอดีตอนาคตไม่ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบันไม่สงบจิตใจของตนลงไปในเวลาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่ได้แหละไม่พอไม่หยุดเดี๋ยวไปตามอำนาจของตัณหาตัณหาพาให้มาเกิดเกิดแล้วก็ตัณหาพาให้เป็นไปจนแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยก็บ่นเพ้อลำลายไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ถ้าไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ชอบความทุกข์ก็ย่อทานยาทำตามตัณหาในจิตใจนี้ละตัณหาเสียกามตัณหาภวะตัณหาละคือว่ายุติรวมจิตใจดวงเดียวให้มั่นคงอยู่ในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่มรณังเมภาวิสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนมรณะมรณังก็คือตายเมก็เราก็คือว่าทุกคนนี่แหละมันไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นผลที่สุดก็มาจบแค่ความตายจบแค่ความตายก็มันเป็นจบของรูปร่างกายที่มันทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้มันก็แตกตายไปตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมของสังขารทั้งหลายอย่างนี้จิตใจผู้ภาวนาอย่าได้ดิ้นรนวุ่นวายแส่สายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีที่พออยู่ที่ละใครละได้วางได้ปล่อยได้ไม่ยึดไม่ถือไปตามอำนาจกิเลสเมื่อสงบตั้งมั่นเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็ยุติลงไปได้จะดิ้นรนวุ่นวายไปอย่างไรมันก็วนอยู่ในของเก่าเกิดมาแล้วก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสเพราะความไม่รู้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเตือนใจของตัวเองให้สงบระงับอยู่ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราจะเกิดตายไปตามอำนาจของความหลงตัณหานี้ก็ข้างหน้าก็ไม่มีที่จบที่สิ้นมันวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าแต่ด้วยอำนาจจิตหลงมันเข้าใจว่าไปได้ไกลความจริงนั้นท่านว่ามันไม่ไกลมันวนอยู่เหมือนพายเรืออยู่ในอ่างในกุฏในทะเลสาบไม่ได้ออกไปไหนวนอยู่อย่างนั้นเองจะอยู่ที่นี้ไปที่ไหนเหมือนกันอีกร้อยปีพันปีล้านปีอสงไขยปีข้างหน้ามันก็วนอยู่อย่างเก่านี่แหละอดีตมันก็วนอยู่อย่างนี้มาอย่างนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าจิตไม่สงบมันก็ดิ้นไปหลงไปเพราะไม่เห็นแจ้งในรูปนามกายใจไม่เห็นแจ้งในอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอทีนวโทษไม่เห็นแจ้งในความเกิดดับแตกดับของสังขารจิตมันก็ดิ้นไปตามอำนาจของตัณหาผลที่สุดเมื่อเราเกิดมาก็ได้ร่างกายสังขาร ก้อนอสุภกรรมฐานนี่มาเลี้ยงดูรักษาตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ส่วนรูปขันธ์ก็เปื่อยเน่าพุพังไปตามหน้าที่ของสังขารจิตใจอันนี้ก็วุ่นวายต่อไปอีกด้วยอำนาจกามตัณหาภวตัณหาความไม่รู้สึกตัวความตั้งใจไม่ได้มันก็หมุนไปตามอำนาจบาปบุญที่คนเราทำไว้อย่างใดก็บันดมบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นในเวลาที่เราภาวนาเตือนใจของเราอยู่นั้นให้ระลึกให้ได้ว่าเมื่อเกิดมาก็ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวเรามาที่เราว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองหลักฐานอะไรก็ตามเมื่อใหญ่แล้วแสวงหาเอามาต่างหากทีนี้เมื่อถึงขั้นแตกดับคือความตายมาถึงเข้าก็เอาอะไรไปตามไปอีกไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของภายนอกเลยแม้ร่างกายสังขารของเราเองก็เอาไปไหนไม่ได้หมดลมหายใจก็ทิ้งไว้ที่นั้นคนอื่นผู้อื่นใครก็ตามเหมือนกันหมดจงเตือนจิตใจผู้รู้ผู้ภาวนาอยู่ว่าอย่าได้ประมาทถ้าจิตนี้ประมาทไม่ภาวนาไม่สงบจิตใจชื่อว่าตายประมาทก็คือตายตายคือความไม่รู้ว่าเกิดมาอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรจิตใจของตัวเองมันหลงมันเมามันไม่รู้มันก็ยึดอยู่ถืออยู่ว่าตัวเราของเราอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นานแล้วจนพระองค์แสดงธรรมอยู่ในโลกมนุษย์นี้45ปี45พรรษานับว่าเป็นเวลาอันยาวนานพอสมควรทีนี้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดตายอยู่เหมือนกันนี่แหละไม่ว่ายุคใดสมัยใดเพราะความไม่รู้ความไม่พินิจพิจารณาจิตใจไม่ตั้งมั่นปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามีแต่จะพอกมูลเข้าไปให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่จะมีเวลาใดเล่าเป็นเวลาที่จะต้องภาวนาชำระจิตใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็เวลาที่เรานั่งภาวนาหลับตานึกภาวนาอันใดก็ตามมีพุทโธพุทโธในใจหรือนึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อันใดมันได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะนึกอะไรจะเลือนอะไรก็ให้เข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจดวงที่รู้ฟังธรรมได้ยินอยู่ให้เข้าถึงดวงนี้ให้จิตใจดวงนี้รับรู้รับเห็นว่าอะไรในโลกมันไม่เที่ยงนั่นจริงไหมถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นกลางคืนมันก็เป็นกลางคืนตลอดไปสิไม่ต้องมีกลางวันที่มันมีกลางวันกลางคืนก็มันแสดงถึงความไม่เที่ยงของโลกภายนอกทีนี้คือโลกภายในกายใจของเราทุกคนมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนจะมาเอาจริงจังกับรูปนามนี้ไม่ได้อำนาจของความหลงมันทับถมทั้งที่ตัวเองเกิดมาเป็นทุกข์ก็หลงลืมแก่มาเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์อันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็รู้สึกแต่เวลาเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบางอย่างคนเราที่เกิดมีเป็นแล้วก็ต้องร้องไห้น้ำตาไหลก็มีมันเจ็บอยู่ตลอดทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเหมือนกับว่าไม่ให้ช่องให้โอกาสให้หายใจได้เลย มีแต่เจ็บอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าคนทางโลกเขาสบายแต่มาทุกข์มาลำบากแต่เราคนเดียวแท้ที่จริงรูปนามกายใจอันนี้ไม่ว่าจะเป็นของร่างเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อความเจ็บไข้ได้พยาธิมาถึงเข้ามันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าด้วยอำนาจอวิชชาจิตไม่ภาวนาไม่ละกิเลสจึงมาต้องการเอาแต่ส่วนที่ชอบพอใจในโลกธรรมนั้นความสรรเสริญเยินยอจิตใจกิเลสมนุษย์มันชอบอยากจะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญแต่ว่าความติเตียนนินทามนุษย์ไม่ต้องการไม่เอาผลักดันไม่ต้องใครมาติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีขึ้นมาแล้วก็ไม่พอใจมนุษย์ที่เบียดเบียนกันลบลาฆ่าฟันกันในโลกก็เพราะเหตุนี้จะเอาสุขแต่ว่าทุกข์ไม่เอาจะเอาแต่ความมียศมีลาภแต่ความเสื่อมยศเสื่อมลาภไม่เอามันจะได้อย่างไรมันมีอยู่ในโลกมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจของคนเราอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้ควรกำหนดรู้ภาวนาดูให้รู้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรปิดบังอำพรางนอกจากอวิชชาจิตใจไม่ภาวนาไม่ละกิเลสเท่านั้นมาหลงยึดว่าเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจอันนี้เพราะจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่จิตไม่รู้จึงไม่มีปัญญาถ้าจิตนี้หยุดอยู่รู้อยู่ภายในก็จะเห็นแจ้งทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปมันไม่เที่ยงจริงถ้ามันเที่ยงมันจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือแล้วอีกไม่นานจากเวลานี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของสังขารทั้งหลายมันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าคนเรามันไม่รู้สัตว์ทั้งหลายมันหลงทั้งที่สิ่งเหล่านี้เขาแสดงให้เห็นอยู่ความเกิดเป็นทุกข์ทั้งตัวเรามันผ่านมาแล้วเวลาทุกข์ในการมาเกิดมันก็ลืมไปแม้จะลืมไปแล้วแต่ว่าความเกิดของบุคคลผู้มาเกิดใหม่ก็แสดงให้เราเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ความทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้ความไม่เที่ยงมีอยู่ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าจิตไม่รู้เพราะจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็เรียกว่าไม่รู้ไม่รู้มันก็กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันก็เกิดขึ้นทับถมจิตใจจนกระทั่งว่าลุ่มหลงมัวเมาถึงขั้นทำบาปหยาบช้าทารุณก็ทำได้พระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าบาปอย่าพากันทำเพราะว่าบาปนั้นเมื่อให้ผลมันเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เหมือนบุญบุญกุศลนั้นให้พากันประกอบกระทำให้เกิดมีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าบุญนั้นเมื่อให้ผลมันเป็นที่ชื่นอกชื่นใจจงภาวนาทำความเพียรละกิเลสในจิตใจของตนให้ได้เพียรพยายามอยู่ทุกลมหายใจลมเข้าลมออกเตือนจิตเตือนใจนี่อยู่อย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปเข้าใจว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนมันเที่ยงที่ไหนดูง่ายๆอย่างว่าร่างกายคนเรานี่เวลามันอยู่ดีสบายก็เรียกว่าสบายกายสบายใจ ความสบายใจสบายกายมันสบายไปนานเท่าไหร่อีกไม่นานมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ชราจนถึงความแตกดับคือแตกตายแล้วมันสุขที่ไหนทีนี้สบายที่ไหนล่ะบอกได้ว่าฟังหรือเขาไม่ฟังทางนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาญาณอันวิเศษจึงจะละกิเลสในจิตใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปได้อยู่ที่จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นแหละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าร่างกายสังขารมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมาผลที่สุดก็ถึงจุดจบคือดับแต่ตายไม่มีใครเหลือความตายไปได้อันตายนั้นไม่ใช่กิเลสมันตายโลกมันตายโลกมันทนไม่ได้มันก็แตกตายไปจิตหลงอันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกับธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานมันยึดถืออยู่แม้จะได้ยินได้ฟังอยู่มันก็ยึดอยู่ถืออยู่อย่างนั้นเองคือมันยังไม่ซึมซาบยังไม่แจ้งในจิตมันจำได้หมายได้แค่สัญญาอารมณ์ธรรมดาโลกเท่านั้นความเห็นแจ้งในจิตในใจยังไม่ปรากฏการขึ้นมาเพราะจิตมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นยังไม่มองเห็นธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานความทุกข์ที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นความตั้งอยู่ของรูปนามมันไม่นานถ้าเราตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็แสดงให้ปรากฏอยู่เดี๋ยวก็ได้ข่าวคนเกิดเดี๋ยวก็ได้ข่าวคนเจ็บคนไข้เดี๋ยวก็ได้ข่าวคนตายมีอยู่อย่างนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดมรณะกรรมฐานคือความตายนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าจะกล่าวถึงความจริงก็คือว่ามันตายอยู่ทุกเวลาเมื่อเกิดมาแล้วความตายนั้นไม่มีทางหลบหลีกผู้ใดมานึกได้มรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนพระพุทธเจ้าเตือนไว้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคือความตายที่ปิดบังอันนี้คนเราไม่ค่อยจะได้พิจารณาก็ไม่เห็นไม่เข้าใจอันความตายนะมันตายมาโดยลำดับคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะมันกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้ก็คือมันตายจากท้องแม่คลอดออกมาก็คือว่าตายจากท้องแม่ก็ว่าได้มาเป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวอีกไม่นานมันก็ตายจากทารกเป็นเด็กเดินได้ไปมาได้เดี๋ยวมันก็ตายจากนั้นมาเป็นหนุ่มตายจากหนุ่มก็มาเป็นกลางคนตายจากกลางคนแล้วมันไม่มีที่ไหนบัดแก่ชรามันก็ตายไปเองนี่แหละที่มันตายปิดบังแต่คนเราก็เข้าใจแค่ว่าตายหมดลมหายใจเมื่อหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็เรียกว่าตายอันที่มันตายผ่านมามันเนี่ย